to. You want me to come back to you one of these days. These darn old days. 后完工的人来背后一挡，当修车不惜落下来，就完了脚都折断，不然女儿没坐，你下次坐了车，嗯， 这是次的，阿点那是哪种？ 来，说次的，比方说叫哪个？老婆， 手机， 手机，我，发的就是刚才放的阿个比的，我叫啊。Alldeles, alldeles nyvaken som en fågel unge på julaftons morgon. Nu är du naken? Och nu är du bort naken. Och julskägg hittar vi inte. Nej. God morgon, Patrik. God morgon. Ja, han har luktat snus eller svett. Ja, snus. Det luktar likadant. Härligt. Ja, som ni kanske vet så Patrik har ju praktik nu och bygger lådor som han stoppar saker i. Han läser ju till förpackningstekniker. Ja. Jag vet inte ens själv vad det är för något. Så ni behöver inte förstå heller. Men saker ska ju packas i någonting. Och någon ska tillverka förpackningar. Och det är ju Patrik som gör. Ja. Är det framtidsbransch? Jag gör inte ens det. Det jag har gjort de senaste dagarna är att jag sitter själv på en övervåning med de andra på nedervåningen. Sen så öppnar jag en låda med 10 kilo russin i, så häller jag ut det russinet i en trumma. Mm. Sen väntar jag lite och så gör jag samma sak igen. Och det gör jag i 10 timmar. För att vi jobbar 10 timmar så behöver vi bara jobba 4 dagar. Ja. Det är mitt arbete. Vad gör du på jobbet? Tack, du får. Och det känns ju en aning att det blir inte att man ska behöva hälla i de här jävla russingen manuellt. Ja, det är så utvecklat det. Ja. Men det gör jag. Fast jag lyssnar på, idag har jag inte gjort det, men jag annars lyssnar på podcasts vanligtvis. Mm. Den blå hästen, en historiepodd. Okay. Som går igenom hela, alla länder i Europas historia. Shit. Från för länge sedan till ja. Nu. Lyssna på Alex och Sigges podcast. Mm-hmm. Årets podcast 2013. Okay. Filip och Fredrik. Jaha. TS Knas. Mm-hmm. Årets humorpodd. Och så massa andra. Massa som podd. Mm. Och Radio Framåt. Ja. Som har börjat. Ett vis på att portar är troligt efterblivet. Nu vet jag att du kommer säga att Radio Framåt har börjat med videospelningen. Att du är otroligt exalterad över det här. Alltså jag satt ju på jobbet igår, eller i förrgår, och tittade på den samtidigt som och bara, alltså det är värt den här gigabyten som jag gör, men det, ja. För det är så jävla häftigt. Så om någon av dig är där ute och hittar konstiga saker i ett russigt paket, det är Patricks fel. Och hur har det fan? Igår, vi gör även mandel. Oj. Det är väldigt diversifierade. Ja, det är kanske det. Så, och då har den som hittar kalk eller sten i en påse. Så det är slapp folk äta. Ja. Jag har en jävligt cool grej hände nu när jag åkte hem. Jag har lånat dina hörselkåpor. Mm. Så när jag cyklar hem så har jag Bandit Radio, alltså rockradio. Ja. Ja. På. Jag bara känner din hjärna bara smälter. Renar. Jävla dåligt. Ja. Nej. Förstör dig min stora. Nej, jag tänkte jag är en comeback och hårar på att brusa på Edith Pia, fast jag tycker ju hon är också. Men ja, jag har på musik i öronen och sen så har jag hörselkåpor ovanpå. Så när jag cyklar så är det som en film, för det enda jag hör ingenting, ingen bil. Det är inte så jättebra, för jag cyklar på vägen så om något skulle hända så. Så hör du inte. Klippt och skruvet, men då kommer jag dö som i en film i alla fall, med musik och med någon jävla 40-årig stripig med malmsten i öronen. Ja, Nej, nu var det ju inte det. Nu var det ju... Och det var det som var så jävla coolt. Man cyklar utifrån en grind. Och jag låser upp låset och höll på och grejer. Och sen så började jag cykla. Och precis när jag kommer ut, det här är ju industriområdet. Ja. Vid hamnen i Malmö. I västra, nordvästra hamnen. Nordvästra det som hamnen. Är rakt ut. Titta. Ja. Ditåt allihopa. Men det är ju inte västra hamnen. Nej, det är inte riktigt hamnen. Nordvästra. Arbeta. Där Toyota kör in. Exakt. Ja. Inte där man sitter och himplar fin skumpa, utan där man arbetar. Det är flaskigt. Varför bryter du göteborgska? Det håller inte i mamma. Jag pratar om arbetare. Ja. Vi som är en redig arbetare i Malmö ska vinna pris. Ja. Du och jag. Och vår rumskamrat, han får glömma. Ja, du har praktik. Ja, men för i helvete. Jag har jobbat 10 timmar om dagen. Hur mycket jobbar du? Idag är det så. 2 timmar om dagen. Jag får ut 9 000. Vad får du? Jag lägger in ett ljud sen. Jag lägger in. Alltså den här historien låter bra på mig. Det är ditt fel om du väcker mig. Jag har alltid ett morgon. Det var ju för sig du som ställde klockan. Jag smsade 3 gånger men du vaknade inte. Jag måste ställa klockan för att du visste att du ville podcasta. Och så slänger vi bort den här tiden på. Men när jag cyklar ut och då är det ju helt dött. Det är ingen där, det är bara vi som jobbar. Ja. Och så börjar cykla och då så kommer Bowley Ward och Broken Dreams med Green Day i gång. Mm. Och det handlar precis om det som jag cyklar med där och då. Det är att det är mörkt i stan, det är bara jag på den öppna vägen och alla drömmer sött. Mm. Och det var precis så, precis när jag kom ut i gatan så började de sjunga precis det. Det var så jävla häftigt. Mm. Åh, det här ska jag ta upp i podden och sen ska jag lägga den... slingan under den där krossen. Mm. Lite såhär stegen. Ja, fast nu förstår jag. Ja, men det är skitsamma. Det är det jag kommer göra. Ja. Ja. Härligt. Jag själv har vi ju lite jävligt upprörd stämning på jobbet. Alla är jävligt missnöjda och sura och förbannade. Varför? För att det är dåliga chefer. Och de betalar ut fel löner och olika löner till olika människor på samma jobb. Och så. Ja, jävligt. Medvetet eller? Ja, det vet vi inte. Det kan vara ett genuint misstag eller så är det folk med facket. Ja, en del är med och en del har gått med nu när vi börjat få problem. Och så vi vilket fack är det? Jävla skitfack. Fastighets. Vad är det skit då? Nej, men jag har varit aktiv i SOC som kan lista innan. Mm. Och de är som de är, jag höjer inte dem till skyarna, men problem, eller jag tycker det är lite jobbigt med kontakten med fastighetsfaktor. För att jag måste hela tiden ringa till dem och kolla, de har haft förhandlingar med mina arbetsköpare, men de ringer inte till mig och säger det. Bara nu har vi snackat med mina arbetsköpare, utan jag får hela tiden ringa och kolla. Mm. Och att det går lite långsammare och att det är hela tiden förhandlingsvägen, ja. Mm. Men... ja, nej, men en sak har vi löst i alla fall. Bra. Så det är skönt. Jag har en vän som kände precis likadant med en inför SAC. Fast han fick ingen hjälp. Han bor ute i ingenstans. Och det är ett stort stadsfall. Ja, visst är det. Och jag var själv aktiv i SAC och satt styrelse och sånt. Så jag upplevde aldrig det. Alltså jag hade ju någon fördel av att jag själv satt på matten. Ja, var vi med i samma styrelse eller var vi med i olika styrelse? Vi var nog med samma. Ja, det var det. Ja, det var vi, för det var vi som är på. Ja, just det. Ja, på tal om syndikalister. Ja. Så läser jag just nu Pälskade fascism. Ja. Och det är ju inte mycket man vet om det här. Italiens... föregången till Italiens fascistparti eller den gatutrupp organisation / nätverk som skapade den italienska fascistpartiet sedan 1921 om jag kommer ihåg det, var massa olika typer av grupper. Typ republikaner, feminister, anarkister, syndikalister, före detta socialister. Ja, men missnöjdsparti då? Ja, eller de var... de hade, vad det verkar som, två huvudpunkter. Och det var dels att de var för kriget. Första världskriget. Mm. Och att de kände att de var blivit backstabbade. De var ju på den vinnande sidan. Första världskriget, kriget mot Tyskland. Mm. Men de var de som fick minst utav att vinna. Ja. Och de förlorade en hamn till något Kroatien eller om det var något från forna Jugoslavien. Mm. Vilket man menar var ett backstabbing i regeringen. Mm. Och man hyllade kriget och man förhöjde sin nation till skyarna. Och man var skraj och ville bekämpa klassstridarna eller klasskämpande socialisterna. Okay. Och man satte Italien högst. Mm. Och då så var det en schism mellan olika typer av socialister. Så var det, de var fortfarande vänster med dem. Och de hatade överklassen och de ville... Lite olika. Ja. Så då skapade de nationalsyndikalisterna, vilket blev en aktiv och medverkande del i den senaste. Man utrotade socialisterna, så kände det att medier insamlade medlemmar och åkte ut på landsbygden och i något italienskt engelskt namn, squadisters, tror jag det var. Ja, fast på italienska. Ja, ja. Och det blev lite förvånad. Jag har hört om det innan, men inte att det var så jäkla... Jag vet att Benito måste bli, men han var socialist innan också. Han var även chefsrättare för en tidning som inte var tidigare. Som någonsin så kände en stor vänster. Men du, på tal om gamla socialister. Vad fan hände i Syrien på det? Du bara vände upp en dag. Att Obama bara... Nej, jag vet inte, han utrikesminister, vad heter han? John Kerry. Bara sitter och kablar ut sig någonting på en presskonferens. Och helt plötsligt så har han fixat en diplomatisk lösning. Det är helt efterblivet. Ja, alltså Assad... Han sa ju mest på skoj typ. För då kunde han liksom fråga honom. Där bara, men vad kan Assad göra för att slippa krig? Han bara, ja men han kan ju lämna ifrån sig alla vapen, men det kommer inte hända. Och så kommer Ryssland bara, fan det är skit på det, snackar man så här, bara, ja visst, okej, jag kan göra det. Och sen blir det så. Det är ju skit. Alltså, var det det som hände? Ja, det var det som hände. Det är helt fantastiskt. Det är ju alltså, så att vi får röka, bara, nej, det finns ju man kan göra det. Och så bara, nej, men han kan ändå få en sån här vapen. Och så bara, ja visst, det kan jag göra. Och Ryssland bara, det är skit på det. Och så bara, ja visst, fan. Och så bara. Assad bara gör om ursäkt. Ja. Men att de var redo. Exakt, men det var ju lite att då kände han att han kunde göra, alltså att han kunde, för att annars hade han bara slått ifrån sig. Men nu har jag ändå öppnat för att, att han kan vara, dels kan han göra att de har, ett kemiskt stridsvapen och be om ursäkt. Så han har ju lite tagit på sig det. Ja. Och är förlåten. Mm. Och det är väl också ganska, jag vet inte varför de accepterar det här, jag funderar på det jättemycket. Jag har tänkt lite på det och när Saddam Hussein bråkade med Bush, ja det var ju absolut inte så. När USA bråkade med Irak. Ja, han svarade på hans Facebook-press. Det fanns inte då. Fanns inte? Nej. Då hade vi aldrig haft det i Irak. Men då sa ju Bush att, kom igen, lägg ner typ. Mm. Eller ge upp. Och Saddam säger nej, aldrig i livet. Assad kan jag ha kollat lite. Vad hände då? Hur gjorde han? Vad skulle man kunna göra annorlunda? Packa lite. Ja, löser det. Ja. Men också... Men ja. För att så mycket annat har ju varit För det var ju tydligen för typ en vecka sedan, 7 dagar sedan, så var det så jävla oförlåtligt att använda kemiska stridsvapen. Mm. Alltså där har man gått över gränsen. Mm. Det måste straffas. Mm. Men nu helt plötsligt så... Ah, ja, men bara inte göra det igen. Mm. Ja, det är ju någonting som har hänt. Ja. Bakom kulissen. Ja, men jo, men det känns ju, för att det låter lite för fantastiskt. Att man bara, men visst, vi kör på den här. Kan det vara så att USA känner att de är krigströtta på något sätt? Och att det här skulle, om vi inte spelar bara kort rätt, skulle det här kunna bli något riktigt stort. Men det blir inte det. För Obama verkar ju ändå inte vara, han gick ändå till val på inte krig liksom. Ja, men det jag har, det är ju jättemycket som har varit. Ja, jag tror det. Jag tror det är skillnad mellan Obama och Bush. Nej. På hur de vill att USA ska agera liksom. Jag tror det. Fast de ökade ju insatserna i Afghanistan och de drog ju tillbaka. Ja, för att de ville få ett slut på dem. Nu har de väl lagt sig tillbaka. Jo, men det, jag tror det mer har att göra med att det kostar pengar. Det är en ekonomisk kris och där. Ja. Och att de kanske har säkrat det, vissa grejer. Men jag tror inte det har att göra med att han inte vill kriga. Trots att han fått Nobels fredspris. Man är ju för fred! Ja, nej, jag vet inte. Jag tror att vill härja i... För det var ju jordläge. Nu erkänner det till en massa. Men det finns ju att spekulera i att det här också är bara ett krig. Från vänster och vem? Från Ryssland och... och Syrien sidan. Att de ska slippa krigen? Ja, vinna tid med. För att nu är det ju saken hela faktiskt. Ja. Men vad är det de ska... Ja, vad är det ska de vinna tid? Mot upproret nu? Ja, dels förbereda sig. Ja. Och för att hela frågan har... Alltså, för nu har de ändå fått en position där är de som startar krig så är det USA som måste göra det. Nu har de ändå lyckats vända opinionen mot en diplomatisk lösning. Ja. Om det är någon som ska starta krig nu så måste USA göra det. Ja. För det är lite som Assad har ju bara, nej men jag du, alltså förstår du, nu är han en vissa kille som ska lämna från sina kemiska vapen. Men vad skulle USA ha att förlora på det? Men de har väl aldrig liksom... Jo, alltså det är ju bara att kolla på opinionen i USA. Alltså i... Jo, fast det är ju skitsamma opinion. Eller nej, det var inte USA. Alltså det är ju... Nej, det tar slut inte. Men de har två partier, inga andra partier finns. Ja. I verkligheten. Ja. Och båda krigar. Alltså, på, det är ju... På, fast båda vill ju inte... Alla vill ju inte kriga. Alla presidenter. Ja, men inte alla ledamöter. Jaha! Alltså, nej, okej. Okay. Mm. Och det är nog, han kan ju gå i krig utan deras stöd. Yeah. Jag tror det blir lite jobbigare att gå i krig utan deras stöd. Och som alla andra politiker så tänker han på att bli omvald. Nej, det gör nog inte. Tror du det? Nej, men han har ju inte gjort det. Han har liksom sitter. 2 månader. Han får bara sitta. Ja, fan, jag tror han bara sitter. Ja, det måste han ju inte. Sitta här och sitta. Nej, det gör han inte. För att han precis som alla andra så tänker han på sitt. Jag vet inte, eftermäle. Ja, det är ju väldigt otroligt spännande utveckling i alla fall att se vart det här ska landa. Och vad det egentligen betyder för någonting. För att då är det okej. Okay och så här, då kommer ju fan undan med och gasa ihjäl sin folk och massa barn. Mm. Fan, jag gör det igen. Mm. Han är lite amerikansk, kan man säga. Ja. Gör dumma saker som kommer att göra. Fast de gjorde, USA gjorde ju 2 gånger. De har gjort dumma saker. Ja, ja, men jag menar kärnvapen. Alltså, ja. De gjorde ju 2 gånger. Så bara, oj, nej, okej, det är sista gången. Ja, fast... Vad hette den där skolan? Han med glasören som satt och sa... Ja, här på den här kartan, i den här bunken, det är där Irak har sina kärnvapen. Nej, fan. Inte blixt. Nej, alltså det är en amerikansk minister som satt och ljög. Var inte typ någon sån här CIA? Nej. Var inte någon minister? Ja. Ja, det vet jag inte. Jo, jag tror de diskuterar att använda små kärnvapen i Irak. Små som bara skulle... Ja. Ja, hänt något annat? I världen? Jo, vi kan... tydligen så råder det inte yttrandefrihet och mätsfrihet i Sverige. Menar du? För att... det finns en organisation med tryckfrihetssällskapet som värnar om demokrati och yttrandefrihet. Ja. De vill ha ett politiskt möte i Malmö. Aha. Men de hittade ingen lokal. Ingen ville ha deras... dem. Ingen ville hyra ut till dem för att de skulle ha sitt yttrandefrihetsmöte med en organisation som heter English Defense League. Aha. Som är... inte så mycket för främlingsfientliga, kan man ju säga, fotbolls, huligans, fascist, toke. Ja. De är ju icke-ideologiska fascister. Ja. Så som italienska fascister åkte ut på landsbygden och mördade folk. De mördar nog inte så folk, men de är inne i stan. Och de slår folk. Ja, de har attackerat fackföreningar. Ja. De organiserade sig när det var ungdomsupplopp i hela Britannien, hela England. För ett par år sedan då var de ute och försökte sätta stopp för det. Ja, men det de agerar traditionellt fascistiska. Och Inger Carlqvist som är ledare över det här oberoende tryckfrihetssällskapet, som inte alls handlar om tryckfrihet utan om samma sak som EDL. Och så har en tidning som heter Dispatch International, som är en islamhatande, främlingsfientlig... Jag skulle säga mer muslimfientlig. Muslim, okej, ja. Alltså ja, den förklaringen då? Alltså islamfientlig, det kan ju vara religionskritisk. Det kan vara religionskritisk. Medan de är ju mot människor. Kulturen, religionen liksom. Till och med Sverigedemokraterna försöker prata om islam, inte muslimer lika, men de pratar ju jättemycket om islam. Ja, exakt. Och deras stora grej är islamiseringen av allt. Av allt Europa och Sverige och England. Mm. Ja, och de skulle nu vet jag inte om jag sa det, men de två skulle ha ett möte i Sverige och Köpenhamn. Mm. De här English Defense League frågor skulle berätta om islamiseringen av England och hur jobbigt det är och vad man kan göra åt det. Mm. Men de fick alla deras lokaler som sökte hyra tacka nej eller drogs ur. Mm. Så nu har de skrivit en ny artikel om att det inte var riktigt fel. För att stenkasta vänstern kommer ju bua och kasta saker på. Yeah. Och det tycker jag är skitkul, för att då känner man verkligen, för att jag har varit med om att protestera mot dem ett par gånger. Mm. Och varje gång har det känts som att det enda man har kunnat göra är bua. Och kanske någon har kastat något enkelt och sådär. Yeah. För att det känns ganska halvdant ibland. För att det här ska man absolut inte göra, för det är olagligt. Men ibland har man velat kliva in där med någonting annat som är mycket hårdare. Och säger smäller högre än ett ägg. Poetiskt det. Men nu i efterhand så märker man att det ändå har funkat. Eller så här, för att de har hamnat i en situation som de själva beskrev det. De var tvungna att tala om för hyresnamnen hyra av att det kan bli oroligheter. Och att polisen kommer att vara där och skjuta. Var det därför de sa upp och inte för att de är om de är? Det är deras förklaring. Ja, men det... Att alla drogs ut, alla förklarar som att det är några lokaler de har fått napp på. Mm. Men de har berättat den här biten så alla dragits ut. Och det kan jag förstå, för att tryckfrihetssällskapet är ganska oskyldigt namn. Mm. För de kommer ju säga, de berättar inte om att de är fascister. Utan de berättar om att tryckfrihetssällskapet blir in talare. De tycker inte att de är fascister. Nej. Grejen är, nazister, högerextremister av olika sorter. De pratar om att de står för sanning och så vidare. Och vissa saker säger de sant. Det märker man på deras texter och hur medierapporteringen är. Men andra saker är fullkomligt jävla bullshit. Ja. Och det där låter som en grej som man skulle kunna skriva Varför då? Eller vilken grej menar du? Att de har berättat att det kan bli bråkigt därför ingen har någon där. Jaha. Det skulle kunna vara skitsnack. Det kan också vara sant, men det skulle kunna vara skitsnack. Snarare så tror jag att det kan vara så att de som de försöker boka hos antingen vet vilka de är och vad de står för och att vill inte få ha med dem att göra. Eller så har antifascister berättat för dem och därför så dras folk ut. Så var det väl med Folkets hus. De försökte boka möte. Och men de har ju också en konstig tro om att de kan komma undan med, alltså att så här ärlighet, eller fan, det känns inte som det är deras grej att försöka ljuga sig till saker heller. Att de är så stolta över vad de gör. Så gjorde ju Folkets hus, de sa att de var varandra. Ja just det, okej, glöm bara så. Enligt? Och så känner. En i researchgruppen på Twitter. Carl. Okej, och skitsamma. Jag läste på lite på. Men de ska ha en internetföreläsning istället. Ja, jag läste på Redox också. Ingen vill ha Redox. Danska researchgruppen som är en anti. Nej, de är vänsterjournalister. Vi har bra resultat. Mycket personer i det som jag personligen inte tycker så mycket om. Men som polisprojekt så gör de jävligt bra saker. Ja, jag tycker inte researchgruppen i Sverige. Nej, glöm. Eller nej. Jag vet inte vad jag ska säga. Men de gör också researchgruppen i Sverige. Det är bra saker. Men det är inte allt. Det är som tog det sätt att genomföra. Håller inte med om. Jag kan inte förklara, det blir lite för intern. Ja, okej. Alltså den här podden är sämst. Jag tror man är klockan halv tre. Det här är vår version av Filipon. Ja. Ja, vi kommer få en logga. Ja, visst. En könsstereotyp. Så könsstereotyp. Rasistisk logga. Va? Nej, jag skojar. Det... Jag vet inte vad jag säger. Det är en nakenpodd vi sysslar med här. Och det kommer att vara två kön. Två manliga kön. Ja. En brud två. Och en... Kommer det vara en brud när vi... Jag sa till honom. Ja, här får man göra två vita. Och en rosa. Och jag känner... Ja, ja. Kaukasiskt. Små folk. Det där... Inga pojkkuka. Alltså man jämför med kul. Nej, alltså. Jag har inte koll på pojkkuka. Jag vet inte. Men det kan vi inte sälja ut imorgon. Okej. Okay. Vi borde klippa bort det. Nej, det är kul att dansa också. Okay. Alltså, jag tror inte det är någon som... Alltså det är ingen som likar när jag lägger upp länken. Nej, på Facebook. Och det är ingen som nämner det. Vad fan, vi får göra någonting som folk tycker det är roligt. Eller så skiter vi det och så bara fortsätter vi. Ja. Och jobbar in ett varumärke. Exakt. Det är så McDonalds då, typ. Vi kan skicka en distriktstelevision. De tar in allt. Ja, bland annat researchgruppsport. Exakt! Där fick vi det. Ja. Fick vi med. Till och med Aschberg för våra. Aschberg? Du kan inte säga Aschberg. Aschberg. Aschberg. Aschberg. Han är en av Sveriges rikaste medpersonlighet. Eller högst medpersonlighetslön. Medpersonlighetslön. Ja. Adam Alsing, 1,8 miljoner. Felix Tangen, 110 000. Nej, 110 000 per månad. Ja. Det här får jag röra på genom att lyssna på Verbet. Alex Schulman, 60 000 per föreläsning. Fy fan. Alltså du... Jag tjänar 104 kronor på golf. Vad tjänar du? Jag tjänar... Jag vet inte, jag har en lön på 19,8 tror jag. Nej, 18,9. Fan vad bra! Eller något sånt. Ja. Det måste vara kanske 125 kanske. Kanske det. Så om du håller en tredjedels föredrag alltså, av Alex Schulman så kan du så fixa det. Det är fixat, det är ju så Packa. Liksom fixa. Ja. Marknadsför det behov. Exakt. Det ska provocera. Ja, vi kanske ska bara ta betalt på en kort. Då kommer ju minus 5, visst det var. Vi kommer dö folk för att korrigera hur många som lyssnar så att färre människor existerar. Det är ju ändå en folk alltså. Ja. Ja, men jag kommer på något roligt ämne. Ja. Vad fan har mer hänt i världen? Jag trodde att du skulle ta upp det som du vill prata om fiskar jäkla mycket. Varför vill jag prata om fiskar jäkla mycket? Norge. Norge? Ja, det var ett val i Norge. Ja. Och Høyre och Fremskrittspartiet. Med flera. Med flera faktiskt. Ja, de härliga, åhärliga allianserna vann ju valet. Men är de så jävla åhärliga? Vad heter sossarna i... Nej, de är inte så åhärliga. Socialdemokratisk... Nej, det är danska. De heter ju något norska. Norska? Egypt? Nej, socialdemokratiska arbetarpartiet! Ja, så heter de nog. Säg dig någonting. Socialdemokratiska arbetarpartiet! Förlorade ju valet. Trots den här härliga demokratin, de flest personer röstade på Socialdemokratiska arbetarpartiet! Men de hamnade fortfarande inte i regeringsställning. Men det är ju vänta bara... lite nu. Nu blev det väl lite fel här. Var det flest som röstade på Socialdemokratiska arbetarpartiet? Ja, alltså av alla partier. Men alliansen blir ju fler. Jo, det förstår jag. Men är det inte så att de som blir det partiet som blir flest, det är de som ska liksom börja trixa med regeringen? Nej, men i och med att de har en allians som sagt att de ska göra tillsammans. Jo, så fast... blir det, alltså det är ju starkast. Talmannen, om det fungerar liksom som Sverige, vilket jag tror att det gör. Mm. Så talmannen ger ju uppdrag till den som troligtvis är starkast nog att starta eller att bilda en regering. Uppdraget bilda en regering. Ja. Och hade han gett det uppdraget till Stoltenberg, ja, så hade han fortfarande varit i minoritet mot alliansen. Vilket gjort att det blir en minoritetsregering som inte är hållbar. Så att då fick ju hon, vad heter hon? Vad skitsamma, då fick ju alliansen uppdraget att bilda regering för att de tillsammans. Och då är det Høyre som gör det, för det är det största partiet av dem som ska... Ja, för att de har ju gått ut med innan att han ska starta en rant. Men det är samma sak som i Sverige förra valet. Moderaterna var ju inte störst. Tror inte. Jag tror inte att det kan... Nej, det var inte. Nej, det är sant. Det är sant. Jag tror att var... I withdraw. Och det är... Alltså jag förstår ju varför det funkar så på ett sätt, men det är ändå ganska ironiskt att det är partiet som flest röstar på inte på era. Alltså, ja. Men det är de här jävla allianserna, jag tycker det är en jävla problematisk utveckling. Där ju, så, i och med att man har allianser så är det så jävla få människors vilja som går igenom. Men att majoriteten... Menar du att det blir någon rejäl skillnad om det är som det var innan 2006? Att sossarna styr med miljöpartiet vänster, fast de inte, alltså, de ger sina... poster och så. Ja, jag håller med om att det är en jättestor skillnad, men jag tror ändå att det är en lite större skillnad. För då behövde ingen, jag vet inte hur du förklarar det, men där var det ju, var man ju tvungen att vinna opinion internt i varje fråga. Men nu så har ju, det är lite som att gå med i kollektivavtal med fredsplikt. Mm. Centerpartiet har sålt ut sig nu. Mm. De kan uttala sig lite annorlunda, men de kan inte rösta, alltså så här. I 4 år så är de moderaterna trogna. Ja. Och är du, ja men är du till exempel, vet du, folkpartistisk väljare eller kristdemokrats väljare idag. Om du är en av de 3 kristdemokraterna i Sverige så måste du känna ganska överkör. Mm. Och likadant om, och även åt andra hållet, är du vänsterpartist i en rödgrön allians. Ja. Så måste du också känna ganska överkör. Och att det känns som att ni slår undan benen lite på... Ja, men du förstår vad jag menar. Det kan man lika väl ha 2 partier eller vad fan som helst. Eller personer, alltså bara köra personer... Alltså att man bara röstar på personer. Mm. Som kanske är med i ett parti, men man röstar inte på parti, man röstar på personer man vill lyfta fram. Det är inte så länge 8 timmar arbetsdag, det är svårt. Va? inte så nöjd med 8 timmar arbetsdag, tror jag. För? Alltså, det som är praktiskt med att ha partisystem så här. Ja, men parti ska vi ha med att man röstar på personer. Jo, men det är det jag menar. I partierna. Jo, fast jo, men en anledning till att man skulle vilja göra det är att det är skillnad på Reinfeldt igen. Ja. Eller det är det för dem upp till. Men skillnad på... Vad fan? Vänstersocialhögsknarkan. Nej, men de är också samma. Alltså, allt Fredrik Reinfeldt och... Vad heter Nassen? Ulf... Nej, han är ju fan folk. Men vi... Ja, Ulf heter han. Ullenhag och Björklund. De är båda folkpartister. Ja. Men anledningen till att man skulle vilja rösta på Björklund istället för Ullenhag är att han tycker att vi ska inte skilja på Ullenhag. Ja. Och det, då är det ännu mer. Då kan man liksom... Man lyfter fram sakfrågorna istället. Ja, då kan man välja hur många som helst. Det blir svårt, för då måste man lägga sig, lära sig en jävla massa, och det är nog som det är nu, liksom. Ja. Tror jag. Jo, jag vet. Och skitsamma. Eller, inte skitsamma, men så ser du. Men man måste ju ändå säga att det blivit... Jag tycker ändå att utvecklingen har blivit... Ja, men typ, man har smalat politik. Det är inte bara att folk... Det är ju en anledning till varför politiken samlas i mitten också. Mm. Det är ju för att man har... Alltså, den här spektrat har man ju skärt av. Med att bara ha två block. Det... För att de som är mest höga i alliansen får sin röst hörd. Och de som är mest vänster i en eventuell rödgrön allians får inte sin röst hörd. Det gör ju att politiken samma som inte. Men det är ju för att alla partier, det har slutat vara folkrörelser och mer intresserar sig för makten än att förändra makten. Ja, verkligen. Och det är så jäkla Bakunin, var det han som sa att makt korrumperar, absolut makt korrumperar, absolut. Alltså det här med att hur maktens eget spel, alltså det tar över en. Yeah. Alltså när man ska, man slutar vara ideologisk och man blir praktisk. Det är bara kolla på varenda jävla mellanchef i hela världen. Förstår man. Att om du gick ner och sen blir mellanchef. Så de första året kanske du har goda intentioner, eller vet det. Men sen du vet... Är det samma med socionomer, tror du? Nej, där tror jag snarare att de blir av avtrubbare. Som polis. Precis. Att man är jävligt reko från början. Och att det är ganska jobbigt att hela tiden vara på tårna. Och att man slutar gömma sig bakom paragraferna och... bakom, alltså släpper jag om beslut, alltså tror jag, man faller in i ledet systemet. Ja. För att det är, alltså om man tänker in mig, nu jobbar jag inte hos socionomer, vet du, men jag tänker att det är ganska tung byråkrati, mycket regler och mycket så här, kutin. Ja. Och att det är lätt att falla in i det liksom. Och så hamnar man där i kojulet och spinner på. Och vi avtrubbar. Nytt kön ska säga sin övermänniskostyr. Ja. Och behålla. Ja, men det också... Ja, vi får se vad som händer i Norge nu, men... en tråkig utveckling. Hur långt... Kanske, och de är ju jävla... Alltså, och det är också kul att de... Även om de är så jävla sjukt snuskigt rika. För de är... Ja, men Norges ekonomi... alltså, jag hörde siffran på deras oljefond. Det var helt absurt. Alltså, 14. Och 14. Miljoner. 14 000 miljarder någonting. Yeah. Ja. Det är norska kronor. Ja. Det är typ Sveriges BNP. Ja. Nu ska vi inte få. Nej, det är skitsamma. Men det är mycket pengar med att de ändå lyckas åka. För att med de pengarna så skulle de kunna skapa en ganska vettig välfärd. Vilket de har. De har ju typ Europas lägsta arbetslöshet. Världen säkert. Ett utav världens. Nej. Tror du inte det? Vilka eller jo. Saudiarabien kanske, men... Nordkorea. I statistiken. BNP? Ja. Oh jäklar. 3555 miljarder. Ja. Det är ju ingenting jämfört. Med deras. Alltså 1905 jävla skitår. Ja. Det var vi då... borde starta krig mot Norge. Vet du hur... oss. bli ockuperade. Norge slog sig, ska jag berätta det snart, blev fria 1905. Det var då, och då hade vi inte hittat olja. Vi hade inga annat olja. Så. Men vet du hur de gjorde det fria? Nej. Har jag hört. Det de gjorde var att deras parlament skickade ett brev till svenska kungen där det står: nu är vi fria. Tack för allt. Nej, de säger, nu är vi fria. Nu är vi ett eget land. Och kungen bara: okej då. Nu får man gärna någon lång lundabo med skägg och historia intresserad korrigera mig. Men jag tror att det är så det var. Och det är förfärligt. Ja. Vi skulle inte ha det bättre kanske nu. Eller jo, vi kanske skulle. Men... Ja, vi skulle fortfarande, ja, men ändå. Alltså, jävla busknormen. Jag tror, ja, och det är det jag inte fattar. Men deras förmännen verkar ändå vara hyfsad välfärd. Och inte att de inte behöver bli högerpopulistiska. För att jag tänker att det hänger ihop. För att folk blir inte högerpopulistiska om de inte är missnöjda. Men... Men, och att de ändå har fallit in i det här. Det är dåligt liksom. Men ju större medelklassen blir, ju större medelklassen blir, ju mer individualistisk blir man. Ju mer tänker man. Men de är ju ändå ganska, alltså, för Norge har ju ändå varit ett, har ju inte varit så helt illesossigt som Sverige. Jag har inte bild av Norge, att de ändå har varit. Vad har de varit då? De är nationalistiska även. Mer... Jag tänker på de som folk kan vara journalister på något sätt. Ja, jag tänker mer på dem såhär, vad jag skulle sitta här betalat. Ja. Alltså att man går till jobbet, man knegar, man tjänar sina pengar. Man har sina skattefria månader. Ja. Va? Skattefria månader? Ja, men har de det? Jag tror det är runt midsommar, typ. Jag tror de har två. Det är principiellt nivå. Skattefria månader. Jag tycker att om någon skattefria månader har de. Eller medborgarlön eller hög bidrag. Ja, men de är ju rika, de kan ju. Men, fattar du, det måste vara ett sånt sjukt populärt beslut att de tog det. Ja, men jag är emot det. För det, ja, och det är ju lite nog därför. Det är avkollektiviserat. Ja, men det är nog det som jag grundar min bild på Norge på, att de kan ha skattefria månader. Mm. Ja, men i alla fall, med den sjuka jävla pengarna. Så går de kunna bygga en stabil, hållbar välfärd för alla. För att det är också en icke-sinande källa på hyfsad medelångsikt. Det var... Men jag tänker, för att i Sverige så gick ju borgarna fram på skattesänkningar, övertrasera statens konto. Det var lite det som hände. Arbetslinjen. Det var ju det de slutade prata skatten. Ja, men i början var det första mandatperioden. Nej, inte alls. Det var ju de slutade prata om skatten. Det är jobbskatteavdraget. Du är fan hela den skrej första mandatperioden. Nu är ju först... Jag kommer inte ihåg att... Ja, skitsamma. Men om man skulle applicera det på Norge så... Ja, de skulle kunna sänka skatten. Mm. För att de har pengar. Mm. Men i Sverige fast det är ändå ett stopp. Ta pengarna till slut. Till slut. Men i Norge kommer de att ta slut. De kommer bara kunna köra typ 40 jobbskatteavdrag. Eller bara ta bort allt. Ja, vi kör ett jobbskatteavdrag. Ett jobbskatteavdrag. Det finns... Och vilken arbetslängd det är. Vad fan har de arbetslängd? 3% arbetslängd? Nej, jag vet inte, men... Jag var lågt, men ja. Vad då för arbetslinjer? Det finns en delstat i USA som inte beskattar arbete utan konsumtion. Sparmat. Det är ett jävligt intressant koncept. Det borde ju sänka... Jag vet inte vad det får för konsekvenser. Ja, problemet med moms är... Eller, fördelen med skatt är ju att den är... Vet du, en procentsats. Den är inte platt, den är progressiv. Progressiv, ja. Men moms är ju inte progressiv. Det är sant. Det är fan sant. Nej på det. Nej på det. Platt skatt är då att alla, såväl rika som fattiga, har... Exakt samma procentsats. Nej, samma summa. Nu har vi ju alla på samma procentsats. Ja, platsskatt är ju samma summa. Men. Så att alla betalar Nej, nej, nej. Jo, jo. Alltså, vadå, de lika betalar ju högre procent. Ja, så är det. Det vet jag. Jag vet inte när man betalar samma summa. Nollsummespel. Ja, nej. Okej, jag har platskatt. Nej. Jo, det måste ju vara att alla betalar samma procent. Ja. Men Norge, för några månader sedan, på tal om den här välfärden, att man vill avskaffa välfärden, varför ska man... hotell, det var, jag tror det var någon arbetsgivarförening för hotell eller liknande, någon form av borgare i alla fall, som ondgjorde sig över att de norska ungdomarna, de började inte jobba till en tid, utan de bara flöt runt på universitetet. Nej, fy fan. Och istället så kommer svenska och jobbar. Och de vill att man inför någon typ av begränsning, tror jag, om jag kommer att vara flera månader sen på en fråga. Man ska införa någon form av begränsning på universiteten så att man bara jobbar så här. Mm. Och det har givetvis att göra med att göra arbets... Linje. Alltså att fler människor ska kunna arbeta så att det är en större konkurrens om jobben så att man vill sänka lönen såklart. Det är superklassiskt. Ja. Men, debattinlägg i välfärdssamhällets varande, om man ska... Ja, i Sverige har vi... Det är ju givetvis ingenting som människor vill ha en tänk på en större skrev. Ja, för i Sverige har vi ju, alltså i Sverige har ju högskola och universitet blivit en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Att man vill dra in folk i högskolan. Ja. För att det inte finns jobb. Ja. Men de vill ha ut folk i högskolan. För att det finns jobb. Ja. För att de inte kan hålla upp det. Det finns inte med arbetskraft. Ja, och det finns... Eller det kan, det är, jag tror, jag vet inte hur det är samhällspolitiskt. Men man kan se det som att det är ett slöseri och ett problem att utbilda för många akademiker. Förstår du? Ja. För att då pressar man upp löner. Och man skapar en viss arbetslöshet kanske. Alltså, jag vet inte vad skillnad jag skulle säga. Men... Jag kan också tänka mig att människor gör som jag gjorde, alltså plugga historia då. Ja, släcka. Mm. Mänskliga rättigheter. Ja. Internationella relationer. Konfliktlösning. Mm. I det här historia. Snickare. Du vet, ja. Som ingen behöver. Vad heter det? Alltså inte, jag menar inte att det är en dålig kurs, men vad heter det? Fan heter det? När man läser... Inte kvinnohistoria, utan vad fan heter det? Genusvetenskap, så heter det. Som sagt, det är en jättebra kurs som jag också har sugen på att läsa. Men det känns som en sån kurs som typ alla har läst någon som jag som har varit i inom akademiksvängen. I Metro så hävdade de att, för några månader sedan, att jobb, alltså... Fan, läser du Metro? Är fel på dig? Vad fan? Det är Sveriges största tidning, Kalle. Du kan inte dissa folk som läser Metro. Jo, nej, jag dissar inte folk som läser Metro, jag dissar Metro. Och nu jag dissar dig att du läser Metro för att jag har höga förväntningar på det. Vad fan? Jag hatar Metro. Jag är på jobbet, i och med att jag tvättar busskurer och de här Metro-boxarna står ju i busskurerna. Tvättar man dem? Nej, jag brukar alltid göra så här med tidningar att trycka i de här Metro-boxarna så att ingen ska ta och blöta ner dem. Det är ingen dagtidning, för jag hatar Metro. Det är en jävla skitblaska med korta, ofullständiga artiklar som skriver om skitsaker. Ja. Och som folk läser på vägen till jobbet eller skolan. De är trötta och inte orkar med kritiskt tänkande. Horoskopen då? Och de har horoskop. Alltså det finns mycket jag hatar Metro. Det är gratis, kanske jättefint, men problemet är att folk... läser Metro istället för seriös. Eller istället för andra tidningar som jag tycker är kanske bättre. De är lite längre, aktuellare, mer välbalanserade. The New Republic. Mer välbalanserat nyhetsinnehåll. Och med välbalanserat menar jag inte att de är mindre högre, utan att de har lite större perspektiv än bara den största händelsen i världen och OB36 mitt ner 14 kilo på att äta bananskal. Tempus. En sån veckotidning som samlar bara den här veckan. Ja. Ja, när jag pratar med er, snälla, snälla, läs inte mer. Okej, okay. Men nu har jag gjort det. Ja. Och därför så måste ska du tvätta dig med tvål. Ja. Men genusvetenskap, om man har ett sånt där annat riktigt jobb, alltså som socionom eller fritidspedagog eller lärare eller vad fan som helst. Människor som också har genuspedagoger, typ nästan alla har jobb. Det är skit meriterande. För alla är ju, man ska vara genusmedveten. Men jag tänker också att det gör att man får en ytterligare dimension av förståelse av verkligheten. Mm. För att, alltså liksom ekonomiska relationer, så här, ekonomi, politik och genus. Det är saker som verkligen påverkar folks vardag och hur den här världen ser ut. Ja. Och kan du se igenom alla de strukturerna så tror jag du kan vara kompetent i mycket. Ja. Och det tänker jag att jag hade väldigt lite sånt för skolan till exempel. Det tror jag man skulle vinna på genusvetenskap. Precis som man har hemkunskap så borde du ha genusvetenskap i skolan. Det är så jävla mycket man kan vara. Men nu tar det alltså pressa in så jäkla mycket. Ja, ja, men det är klart. Du har, vad är det? Hur länge går man skolan med gymnasiet? 12 år och trycka in det du ska kunna förklara dig själv i världen sen. Frågan är... Jag tycker 12 år ganska lite. Folk är så jävla dumma huvudet ute i världen sen man går 24 år i skolan. Eller bara lyssna på P. Ja. Men... Frågan är om man inte bara ska skippa genusvetenskap och sen låta det genomsyra allt. Jo, det finns mycket. Det står ju i skollagen. Skitsamma. Men jag tror inte på det. För att det är så fina ord. Och det blir att man inte tar det på allvar och så bara, nu ska vi låta genusvetenskap genomsyra matematiken. Vi använder han och hon i exemplen. Så färdigt. Så att jag tror, jag tror inte det. Då kan man lika säga att religionskunskapen ska genomsyra sig allt. Så tar vi bort det. Så tar vi bort det från cykeln. Nej, och jag tycker inte att genusvetenskapen ska genomsyra sig allt. Jag tycker man ska ha det så bra. Alltså ett ämne. Fast. Mer allmänbildning och mer verklighetsförankrad skola. Nu låter det som Björklund kanske. Man har skitsamma. Alltså alla gör ju förändringar i skolan, alla. Men det är väldigt få som tittar på ämnesinnehållet. De enda som gjort det är borgarna. De har tagit bort ämnen så att vi lägger till eller uppdaterar. Äckel. Va? Äckel. Äckel. För att jag tror att för många snackar om hur viktig skolan är, men de fastnar vid de teknikaliteter. Inte vad är det för utbildning man får när man går i grundskolan. Mm. Vad är det man spottar ut på andra sidan? Vad är det för kunskaper? Vad är det för verklighetsbild? Vad är det för erfarenhet att folk har? Skulle du vilja vara utbildningsminister eller skolminister? Ja, det skulle jag nog. Skulle man vara en bra tillfälle då, seriöst? Jag tror att jag skulle vara så jättemycket bättre, men jag skulle kanske ha lite andra idéer. Nu har jag tänkt på det i 7 sekunder typ. Ja. Nej, det var för du har sagt det innan också. Du har kluggat till lärare. Ja, okay. Jag pratade med en kompis som är innan idag. Vi snackade lite om att skolka och då. Men då pratade jag om också att vad jag gjorde när jag skolkade, för jag skolkade en del från skolan. Men... Jag har aldrig skolkat. Nej, jag är duktig på det. Jag har aldrig fuskat på ett prov. Nej. Förutom en gång. Ja. Du hjälpte en annan. Man får inte hjälpa så. På ett omprov dessutom. Nej. Det första är vad jag erkänner för läraren. Jag blir så jävla dålig samtidigt. Ja, nej, men det jag gjorde när jag skolkade var ju typ hjälpa till att driva en fackförening och ett bokcafé. Och sitta i möten och organisera saker. Och skolkade från 29 och var ute i skogen och bullet. Alltså så här. Det är ju 29. Ja, exakt. Det är inte bara skolka, man ska anskolka. Det var dumt i efterhand. Men jag gjorde ändå saker. Och hade jag inte gjort de sakerna så hade jag gått ut skolan med en helt annan kunskap, tror jag. Och kanske inte riktigt lika matnyttig. Förstår du? Ja. Att du lär dig fan så mycket mer om samhället av att vara lite aktiv än att sitta i skolbänken. Tror jag. Ja. Och få de världen att mötas hade något. Det skulle vara för problemet. Det är bra att vara politiskt aktiv. Man ska vara politiskt aktiv. Speciellt i kretsar som vi har varit. För det är korrekt. Ja. Det är rätta åsikter. Kanske inte på det sätt som vi har varit. Helt och fullt. Utan kanske mer folkrörelser som är, kanske är väl utav oss. Men problemet med att göra det är att man slutar sig så jäkla mycket. Man får ett perspektiv. Ja, jo visst. Det blir... Men det får man ju, man får inte så jävla breda perspektiv i skolbanken heller. Nej, man borde kanske vilka. Jag känner nu, jag har börjat läsa, på riktigt läsa ideologiska texter som inte tycks om jag själv. Det blir lite klassiskt i läsningen. Det här låter kanske inte bra. Men det är ju det man ska göra. Istället för att diskutera 30-tals nazister så ska man ju diskutera SMR och Swedish Defense Group på samma skolor. Ska vi läsa Sverigedemokraterna-partiprogrammet? Det känns så jävla osexigt. Ja, det är rätt osexigt. Det är mer relevant att läsa Moderaternas och Folkpartiet. Så... Ja, vi gör det till nästa. Det känns inte mer sexigt att lägga till igen, men ja, det är kul. Eller den här klassiska liberala partiet som är ett människativt typ. Nej, men ska vi göra det? Ja. Vilka hatar du mest? Folkpartiet. Alltså inte ideologiskt. Ja. Nej, det vet jag inte. Varför skulle det vara sådana så? Jag har inte hållit på mycket på jobbet. Alltså, Moderaterna är ju falskare. Så ja. Jag kommer ju provocera mig. Ja. För jag tror att vi börjar med Moderaterna. Ja. Och jag antar att du menar deras program inför kyrkovalet nu. Snart är det kyrkoval! Ja, det är ju två dagar nu. Ja. Nej, vi skiter. Vad ska du rösta på? Ja, får man rösta. Nej, hoppas det. Du är väl inte med att hata det? Nej. Nej, men jag kommer ihåg att strula jättemycket när jag skulle gå ut. Så jag kommer inte ihåg om det blir genomfört eller inte, men jag tror nog att det blir. Jag funtar lite på mig. Mm. Men å andra sidan, jag har ju ändrat min åsikt om kyrkan. Mm. Ja, men. Ja, så jag är inte helt... Det gör inte så mycket på alltså, det med. Alltså, kulturbevarare och sådär. Och att de hjälper fattigt folk. Ja, framförallt att de gör en ganska stor social insats. Mm. Ja, tänkte. Jag var... Förra helgen var jag i Johanneskyrkan i Göteborg, tror jag heter. Den som ligger vid Masthugget. Mm. Jättefin verksamhet. De har lunch för 25 spänn. De delar ut bröd. Jag har en vän som kyrkan har hjälpt mig innan man hjälpte. Mm. Och inte på det här, här har du allmosor. Utan bara, fan, har du inga pengar? Men du kommer jobba hos oss ett så. Ja. Ja, men så här. Det är väl ändå schysst. De gör det nu igen faktiskt. I Umeå. Ja. Så då, ja, alltså jag, man, det här, vi pratade om bärplockan. Och nu händer det igen. Ja. 50 bärplockan, Ronja, jag tror det är Thailand. Ja. De får ingen lön. De har åkt bara till Hello. Ja. Vad ska hända? Hello säger gå tillbaka till jobbet. Ja, för vi har skrivit kollektivt. Ja. Så, vi får ingen lön. Ja, men det är fredsplikt. Nej, ja. Det är inte det. Jävla svin. Alla är röd. Förutom lokalsamhället, kyrkan, enskilda socialistiska aktivister och sådär. Och de vill ha grejer. Jag ska ge lite pengar. De tjatar på Facebook nu. Okej. Okay. Det är fint att kyrkan gör det. Det är bara synd att det är de som måste göra det, inte samhället som gör sånt. Jag förstår att kyrkan måste kliva in och göra sånt. När det är självklart att det är samhället som ska stå för det. Jag kommer skriva på Facebook sen vad man kan ge stålar. Ja. Alltså ge stålar, för de har ju inget plats var. De sover på marken. Ja. Så de ska köpa madrasser till dem, köpa kärs och sådana grejer. Men ja, så håller du utkik typ arbetssolidaritet och frågar dem lite. Men de håller på att fixa lokala aktivister. De håller på med så jävla mycket grejer nu. Ja. Det är hur mycket bra grejer som helst. Ja, det är ändå uppfattning av kyrkan. Eller så här, det är skitsvårt. Men... Nu har jag ju lite skolan också. Alltså, jag har jobbat. Pluggar? Ja, jag pluggar och jag har jobbat. Och så. Så man kanske går med igen. Eller så kanske man ska göra provinsatser. För att kyrkan har ju brist på pengar. Kyrkan är de med skit jävla rika. Jag hörde deras årsrapport för idag. De är asrika. De äger en massa skor och alla deras och säljer kyrkan. Och, men det är så det är inte pengarna. Det kanske inte så mycket. Utan det går nog bättre att ja, typ stödja andra kyrkan. Eller vet du fast ja, det ska man akta sig för. De är fan vad vidriga de är. Ja. Och bra samma. Alltså det är ju sån jävla... Samma, ja, där är det fan ännu värre än vanlig där typ kyrkan ger ut käk till folk som är hungriga. Men där är det typ hela deras affärsidé går ut på att folk ska vara hemlösa, hjälpa hemlösa. Det finns ett incitament för dem se till att man ska fortsätta vara hemlösa, ja, så att man kan fortsätta. Så, på det alltså. Alltså hjälp, ja. Ni skulle jobba i stadsfunktionen. Mm-hmm. Och de jobbar med så att de slussar in folk i boende. Mm. Men de har fått kritik för det 10. Ja, det är ju sexan. Men alltså, jag har börjat ge stora till bra projekt. Typ när jag sitter och kollar av det där, eller det har jag gjort, men nu har jag återupptagit det i alla fall. Så... Nu gjorde jag inte det för att jag inte gjorde det. Men Läkare utan gränser, de ger en 20 varje månad. Mm. Men de bad dem ståla till Syrien. Mm. Det gör de. Är de i skolan? Fungerar inte de utsedda liksom? Va? Stacken de med Syrien? Nej, det var Somalia, tror jag. Det var Somalia? Eller något annat, nej, Somalia är stabilt nu, relativt stabilt. Det var något annat som Uganda kan, något bara, de blir skjutna hela tiden. På tal om Afrika, jag tror jag var i Zimbabwe. Ja. Så, var du i Zimbabwe? Nej, på tal om Zimbabwe. Ja, ja. Så har de haft en jordreform där. Ja. Så jävla häftigt. Där de var lagstiftade om att det är förbjudet att äga mark. Och att det bara är svarta som får inneha mark, eller som får bruka marken kan man säga. Lyssnar du på P1 eller? Ja. Ja, som får bruka marken. Ja. Och så var det en vit bonde som lipade jättemycket om att de har tagit hans mark. Ja. Hans pappa hade den marken. Och bara, alltså, ja, men vad fick de på den marken? Alltså, jag har väldigt svårt att ha sympati för dem. Men, och det som var gett honom. Ja, och han jobbade ju fortfarande på den här marken. Fast med svarta. Ja, och sådär. Det är bara att han inte fick allt och inte fick ha några slavar längre. Och det coola här var ju, den bra sidan, det finns dåliga också, men den bra sidan var ju att det gick från att 4 000 farmare till 180 000. Ja. Och bara inom parentes 10% av partier. Ja, det var lite korruption. Ja, men det har ju hänt massa dåliga grejer under det där. Plus att kunskapen inte verkar ha funnits, vilket gjort att produktionen har gått ner så fan. Yeah. Och det borde man ju tänka på innan. Alltså skicka ut folk utomlands, lära upp dem, eller bara hämta hem lärare, sätt folk i skolbänken ett eller två år innan de... Men den utvecklingen kan komma nu efterhand, att folk lär sig också. Ja, men det var ju 10 år sedan man gjorde det, så då... Ja. Alltså, men tror du verkligen att... Ja, jag säger, ja, man börja den ännu först. Ja, man borde tänkt efter före. Ja. Och sen så vet jag inte, kanske man måste göra i kapitalistekonomi, för de lever i det. Men de ger ju ut land till folk så att folk på individbasis ska bygga de där grejerna. Jo. Och då är man ju tillbaka till, inte ruta ett, men alltså det är ju fortfarande samma grundsyn som att de här storbundarna ska ha och så själv så ska de vara småbönder och så. Varför kan man inte nationalisera det och sen så på ett demokratiskt funkande sätt etablera strukturerna? Men där tror jag att människor får sina behov tillfredsställda. Ja, men där tror jag att risken i ett land som inte är genomsyrat är det, att risken för korruption är större ifall det skulle bara vara ifall staten är större. Mm. Men då misslyckas man ju med det socialistiska projektet. Ja, men är Zimbabwe ett socialistiskt projekt? Det är ju det de försöker vara. Ja, okej. Man behöver inte det. Nej, men det är ju ingen. Men tror du, har de den strävan? Ja. Vet du vad han känner i alla fall? KPML går ut och hejar på honom, eller gjorde det då? Förut. Ja, men det är spännande. De har ju gjort samma sak i Sydamerika, tror jag också. Alltså, vilket land? Venezuela? Nej. Detta älskvärda land. Colombia. De också gjorde samma tog landet från de två rika och delade ut flera. Venezuela, nu vet jag inte om det var på skämt eller så, men att de förstatliga alla golfbanor och byggde boende. Ja. Om det är sant, det är det. Ja, jag vet inte. Det var häftigt. Häftigt. Ja, det var när Hugo Chavez. Ikväll är en manifestation med 40 år sedan kuppen i Chile. Ikväll? Mm. Varför då? Är det den 11 söndag eller 12 söndag? Nej, den 11 var ju i onsdags. Men det är nog att det, jag vet inte vad som var ikväll. Ja. Det var jävligt gött på vår älskade kanal Vad du vet, Sveriges Radio. Betalade en tv-radio svensk. Att de 11 september så talar de väldigt mycket om kuppen i Chile och ganska lite om nämligen knappt alls terrorråden i New York och pratar lite om Anna Lindh. Mm. Men nästan bara om men, Chile. Det kan man ju göra med att någon har fått ut Fredrik. Det var ju för att det var 40 år sedan. Ja, men ändå, Anna Lindh var ju 12. Ja. Ja, Anna Lindh, ja. Det ligger ju ändå närmare, eller står det? Att det är ju precis mer tragisk händelse för Sverige, eller hur man nu ska se det. Alltså nyhetsvärdet. Jag blir lite provocerad av det. Ja, men. Alltså man förhöjer ju henne. Ja, ja, visst. Det sker ju. Och jag tror inte det därför, för att hon har ändå varit kontroversiell. Efter september, ganska länge sedan. Så jag tror att det är därför, och för att Sveriges Radio P1 är en bra kanal. Så jag tror att de gjorde en bedömning. Jag tror en aktiv bedömning från deras sida. Mm. Eller aktivt svar från deras sida. Man kanske eftersom inte har något nytt att gnaga. Nej, så. Om man brukar. Så såg du den här Ken Loach-filmen som folk delade på? Nej. Facebook. Det är jävligt bra. Okay. Det gick ut på att kille eller inte vad han heter. För Ken Loach är det. Ja, skitsamma att han skrev ett brev. Rädfärden spelas in året efter terrorattacken i New York. Okej. Okay. Och då skrev han ett brev till dem att hej, vänner och familj till dem omkomna. Ja. Typ jag sörjer med er. Till New York-offren? Ja, till deras anhöriga. Sörjer med er. Era tisdagen här efter september. Vi är också tisdagen här efter september. Och det berättar man om militärkuppen i Chile och Allendes arbete och sen typ han ett tal om, från Bush där han säger idag så dog friheten typ. Ja. Och så visar han bilder på när Pinochets soldater springer fram. Och så berättar han om hur USA finansierade och planerade kuppen. Och så här, ja, nya till september. Han är bra. Han är working. Glöm inte vad, ja, glöm inte vad till september liksom. Ja. Och lite så här blama USA men också. Ja. Nej, men ändå visar ganska tydliga kopplingar. Eller såhär, alltså pratar om kopplingar mellan USA och militärkuppen. Mm. Och att hur deras skitsnack om frihet. Att de är ju precis lika myndighet som. Mm. Ah, nu blir jag fan trött. Ja, Se hans spanska film. Spanska film var det knappast. Men hans film om spanska film. Väldigt bra. Vet du att man kan köpa Working Class Hero t-shirtar på Jubila? Nej. Det kan man göra. Va? Tack för idag. Tack för idag. Hej. Vill ta ner dem, bränna upp dem på en gång. Vad drömmer galna hjärnor och vad blir nästa språng? Häll dig nya Europa, ditt rike ska bli mitt bästa. Om inte så för alltid, i varje fall tusen år. Free.